Iparrorratza. Eta futbola alde batera utzita, arraunaz edo arraunketaz hitz egingo dugu. Hondarribia Arraun elkarteak udan irabazitako banderak berdinkatzeko ohitura nolabait ere berreskuratuko baitu. Azroren 26 hontan hontaz hitz egiteko Edorta Kanpandegi, Arraun elkarteko ordezkaria dugu telefonen beste muturrean. Edorta, kaixo eguerdion. Bai, kaixo gorrion. Beno, basan bezala, berdinkapen ohitura hori berreskuratu izan ere badira urte batzuk, ezta? Ez dela egiten. Bai, alaxe da, azkenek urtia 2007an egin genuen, eta bueno, hartutako erabaki elkartetik izan zen, banderak berinkatzeko, izan bazila, banderak baniko pisuarekin edo bandera garrantzitsuak. Izan ditugu, bai, irabazi ditugu banderak aurrek urteetan, baina ne sola pisu handikoak, eta bueno, aurtengo udara inona izan denez, eta AZ ligako hiru banderak irabazi eskero, Gipuzkoako txapelketa, eta bueno, erabaki genuen berriro dagoeneko genituen zenbait bandera aurreko urte dukein, aurten berinkatuko genitukela. Bai, eta guztira hor ditugu 23 bandera. 23, 2007tik ona 23 ez direla gutxi, eta sarien edo banderen berinkapen ekitaldia, berinkatzeko noski parrokia joango zarete, baina Arraun elkartetik aterata, ezta? Bai, alaxe da. 26an urrengo larunbatan ingo dugu. Aurreko urtetan igandirekin egiten genuen, aurten erabaki dugu larun batean egitea baskarila eta, pixka bat, ez dakit igandian libre izateko, eta ez dakit pixka luzatzeko edo. Eta zuk esaten dezun bezala, alkartetik aterako gera, komitiba edo, amabitan izango da parrokian mesa nagusia, eta gero behin banderak berinkatutak, jetxiko gera portutik, eta ohitura egintzen duen bezala, ermandadean edo kofradi zaharrean, han utziko ditugu, hango apaletan. Eta bukatzeko ekitaldiarekin, beti bezala egiten dugu baskari bat, baskari popularra, herrikoia, ardora jatetxean izango da, eta bueno, luzatzen dut ere, animatzen diren guztiai, dagoeneko txartelak salgai daudela betiko ohiko tokietan, hau da Kaialde gozotegian, Seguros Mafre eta Arraun elkarteko instalazioetan. Beraz, baskari irekia, herrikoia, ezta? Bai, noski, baskari herrikoia, eta bueno, normalean giro zona egoten da, eta herriko jende asko hurbiltzen da, eta gero baskaldo ondoren musikarekin, eta bueno, denok elkarrekin egoteko tokiona. Ongi da, Edorta, gogoratu behar dugu gainera, baskari horretan Mikel Orbañanos, ezta? Omenduko duzutela norbait ere, ezta? Bai, alaxe da, emak ditugu urtiak ere, treneruan 10 urte egin duten arraunlariei, premio bat edo, eta urten Mikelek betetzen ditu 10 urte horiek, eta bueno, bera jasoko du elkarteko ikurri nagusina, elkarteko urrezko ikurra, eta baskaldu ostean aprobetxatuko dugu ekitaldi txiki hori egiteko ere. Ongi da, horrekin geratuko gara, Edorta, esker mila gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Ondo izan. Bai, berrin.